जब से करीब हो के चले जिंदगी से हम, जब से करीब हो के चले जिंदगी से हम, खुद अपने आईने को लगे अजनबी से हम, जब से करीब हो के चले जिंदगी से हम। आँखों को देख के रोशन गुल कर दिए चरा, आँखों को देख के रोशन गुल कर दिए चरा, तंग आ चुके हैं वक्त की इस दिल लगी से हम, तंग आ चुके हैं वक्त की इस दिल लगी से हम। अच्छे बुरे के फर्क ने बस्ती उजाड़ दी, अच्छे बुरे के फर्क ने बस्ती उजाड़ दी, मजबूर हो के मिलने लगे हर किसी से हम, मजबूर हो के मिलने लगे हर किसी से हम।